Nefsimiz savaş açtık, şeytanın elinden kaçtık. Yüce Kur'an'ı alarak kulu Allah'a el açtık. Yüce Kur'an'ı alarak kulu Allah'a el açtık. Nusret ver ki yürüyelim, biraz olsun biz gülelim. Verdiğin bütün nimete rahmetine şükredelim. Verdiğin bütün nimete rahmetine şükredelim. Rabbim sen bizi yarattın, kalbimize iman kattın. Bu imanın sayesinde hizmetin yoluna attın. Bu imanın sayesinde hizmetin yoluna attın.